na kolela kungwa mokili bazwa boye moto amata bakoyina ye bakusilika bakoloka nyonso mpo babebisa mwana moto yango na koluka nzambe asalisanga na kipa te onzambe tina ya likambo toyebi te bakoki koyina banda ya matata pambapa sheri na ngai kobanga te toza kokoba ye nyonso bakoluka mpo babebisango mitema ye bango bazali na besprit satanike na nzoto eloko babusani la force du bien vaincra celle du mal onzambe tina ya likambo toyebi te nayebi te bakoki koyina bana ya matata pambapamba toyaka na mokili chanse ya moto ekeseni nzambe nyonso euti wapi mbongo ya moto toyiba te toza kosala se na motoki na biso ya lifuto yango tosala ngele tomikebisa na banguna oyo lifelo paradiso kaka oyo tokomona mose onzambe tina ya likambo toyebi te bakoni koyina bana ya matata pambapambaya pukwa na mokili balingaka te moto abonga pukwa moto moindo akonyokolokaka moindo mungu apesa biso mitema moindo lokola ye tanke yofunguli motema te nzela na yo mabe onzambe tina ya likambo toyebi te bakoki koyina bana ya matata pambapamba toyaka na mokili sose ya moto ekeseni nzambe mama na bana oyo alingaka ye andima boye mabe na bolamu nyonso ayebi akondima ye botika basongi na bino motorse bana tuba ye ntango eleka nga na ye tokokwelana onzambe tina ya likambo toyebi